नारायण नारायण नारायण बोलो भाई क्या सुना तो भाई बात ये है पारमार्थिक साधन सुगम है श्रेष्ठ है लाभ बहुत ज्यादा है सांसारिक चीजों की प्राप्ति करने में लालसा और उद्योग और प्राप्त का संबंध होता है तब मिलती है और पारमार्थिक उन्नति केवल चाहना मात्र से मिलती है इसमें प्राप्त की जरूरत नहीं है और उद्योग जो परिश्रम किया जाए वो परिश्रम की जरूरत नहीं है वो तो भीतर में इच्छा भी हो और परिश्रम किया जाए और प्राप्त साथ दे तो सिद्धि होती है इसमें परिश्रम की और भाग्य की जरूरत नहीं है इसमें जो भाग्य था ना भाग्य का काम पहले हो गया बड़े भाग्यमान उस दिन पावा वो भाग्य काम पहले हो चुका और परिश्रम की जरूरत नहीं है केवल लालसा की आवश्यकता है परिश्रम उस चीज के लिए किया जाता है जो हमारे से दूर हो अथवा पैदा की जाए दूर हो जाना पड़ता है पैदा की तो उत्पन्न करना पड़ता है और दूर से लानी पड़ती है अथवा उसको परिवर्तन करना पड़ता है तो उसमें परिश्रम होता है ना तो परमात्मा को दूर से लाना है ना परमात्मा को जाना है ना परमात्मा को बढ़ाना है ना कोई उसमें है परिवर्तन करना है तो इस वास्ते है परिश्रम की आवश्यकता नहीं और भाग्य जो होना चाहिए भाग्य पहले आ गया बड़े भाग्य मानस अनुपावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा तो बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है तो ये भाग्य से मिला किस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो इसमें केवल इच्छा होनी चाहिए एक बात दूसरी बात एक है जो अप्राप्त हो उसके लिए परिश्रम किया जाता है जो नित्य प्राप्त है उसके लिए परिश्रम किया परमात्मा स्वतः सबको प्राप्त है केवल हमारी दृष्टि उधर नहीं है परमात्मा अप्राप्त नहीं है किसी को भी पापी से पापी को भी प्राप्त है क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से रंतिष्ठति सबके हृदय में रहते हैं सर्वशिषाह हृदय सन्निविष्ट अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत आशय स्थित तो सब में स्थित है और नजीक से नजीक है। आध्यात्म उन्नति है वो परमात्मा की प्राप्ति नजीक से नजीक। गोपी गीत में आता है, न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म देख। गोपिकाएं कहते है कि आप यशोदा नंदन नहीं है, केवल यशोदा के ही बेटा हो, ऐसी बात नहीं। न खलु गोपिका नंदनो भगवान, तो अखिल देही नाम अंतरात्म, अखिल देह जितने शरीरधारी मनुष्य है, पशु पक्षी है, 84 लाख जोड़ी है, देवता है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, नरकों में जीव है, स्वर्ग में है, वैकुंठ में है, सब जितने मात्र देहधारी है, स्थावर और जंगम हो, अखिल देहिताम अंतरात्म देख। अंतरात्मा जो उस भेद में एक जीव है, उसका भी देखने वाला, उसको भी जानने वाला, तो कितना नजीक है। मैं आप कहते मैं हूँ, इस मैं से पहले परमात्मा है, मैं पीछे है, इतने नजीक है। परमात्मा से नजीक कोई चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, इतना नजीक है और अपने है। और ये परमात्मा का साक्षात अंश है, तो अपनी माँ की गोदी में जाने में क्या परिश्रम पड़ता है, कोई फीस देनी पड़ती है, योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। तो माँ एक जन्म की है, और वो माँ से अलग है बारे से, और ये माँ सदा की माँ, सदा की साथ में हृदय विराजमान है, तो इस वास्ते वो सुगम है, कठिन नहीं है। तो इसमें क्या कठिनता क्या है? कठिनता संसार में जो राग आ सकती है, ये इस बंधा हुआ है इसमें, इस वास्ते कठिनता है। भोगों में और संग्रह में, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रसिद्ध नाम, भोग ऐश्वर्य जो आसक्त है और पुष्पोत वाणी से जो आकृष्ट है, उसी परमात्मा में निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती, व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न भी नहीं होती। तो ये बात है खास, ये उर्जन अपने की हुई है, इस वजह से ऊंचा उठता है, ऊंचा उठता है। परंतु इसमें ये परतंत्र नहीं है, तो क्या है कि परतंत्रता मानी हुई है, ये मान लेगा मुंह से नहीं उठ सकते, उसको नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे इसे ये छोड़ नहीं सकते, ऐसी बात है। संसार छूटता नहीं, कुंडम छूटता नहीं, रुपये छूटते नहीं, पदार्थ छूटते नहीं, ऐसी एक धारणा हो गई, तो धारणा के तो बाद छूटते ही नहीं। आप तो कहते छूटते नहीं, हम कहते रख सकते नहीं, छूटते गई है तो क्या शरीर रह जाएगा, क्या रुपये रह जाएंगे, क्या कुटुंब रह जाएगा, जितने परिचित है वो जमीन जायदाद कैसे रह जाएगा, ये तो छूटेगा ही। आप कहते छूट सकता नहीं, कहते के साथ रह सकते ही नहीं, ना इनके साथ आप रह सकते हैं, ना आप इनके, आपके साथ रह सकते हैं, ना आप इनके साथ रह सकते हैं, जो अंत में छूटना ही है उसमें क्या बड़ी बात है। आप से आप छूटेगा तो आपको लाभ नहीं होगा, और आप छोड़ दो तो बड़ा भारी लाभ होगा ही। आप से आप छूटता है मौत में और छोड़ते हैं मौज में, बैराग से त्याग से, तो त्याग करोगे त्याग का आपको फल होगा। छूटने वाली चीज को छोड़ने से आपको बड़ा मालूम होगा, छूट जाने से कुछ फायदा नहीं होगा, रोते रहोगे या छूट जाएगा। तो छूटने वाली वस्तु को छोड़ने में क्या बात है, विचार नहीं करते आप, विचार करिए जाए तो छूटने वाली वस्तु है, ये तो छूटने वाली है ही नहीं, रहने वाली है ही नहीं, छूटने वाली है केवल ही, केवल छूटने वाली है। बताओ क्या चीज साथ में रहेगी, कोई रहने वाली है ही नहीं। यही जो मैंने पढ़ा कि चाह ना छोड़ दे और मृत्यु नहीं, मृत्यु से न डरे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, मृत्यु से डरे नहीं और मन में चाह ना रखे नहीं तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। जीते जी मरने से पहले पहले परमाणु प्राप्ति हुई जाएगी। मित्र डरने से क्या फायदा, मरना तो पड़ेगा ही, एहसान और चीज मिलेगी ही नहीं। इतने बैठे कोई आदमी कह सकता है कि हमारी मन में चाह नहीं, मैं पूरी में सदा उम्र में मैंने जो चाह सो हुआ है मेरे तो उम्र में ही सदा ही। किसी के हो तो बोलो भाई, भाई लोगों बैठो बहनों में बैठो कोई बोलो बताओ, तो मन की बात पूरी होती है। जो होने वाली है वो मन की तो पूरी हो गई, नहीं होने वाली है नहीं होती। तो मन की चाह ना होने से पूरी हो जाए तो बात है नहीं, तो मन की चाह तो पूरी होगी नहीं और मृत्यु से बच सकोगे नहीं। कितने विलक्षण बात बताई, मृत्यु से बच सकते हैं क्या? अगर बच सकते होते तो कुछ इसलिए उद्योग करते, पुरुषार्थ करते, किसने बच जाए? पर कोई नहीं बचा, बच सकता ही नहीं, ऐसा पूरी होती ही नहीं। तो चाह पूरी होती नहीं उसे छोड़ने में क्या बाधा है? अगर बच सकता ही नहीं तो डरने की क्या जरूरत है? आध्यात्म उन्नति कितनी सुकून बताओ। जो कठिन कहते हैं वह कठिनता तो यही है कि चाह ना था, हमारी चाह ना संसार की, एक हमें जीना है, तो सीना भी रहेगा नहीं, चाह नहीं पूरी होगी नहीं, आप कितना उद्योग करो होगा नहीं। तो मृत्यु से डरे नहीं, मृत्यु में कोई दुख नहीं है। दुख क्या है कि हम जीना चाहते हैं और मरना पड़ता है, तो बस जीने की चाह न क्यों करे? जीने चाहने का क्या फायदा हुआ? जीने की चाहना का लाभ क्या हुआ? चाहने से जी तो सकते नहीं और संसार की चाहना करने पूरी तो होती नहीं। जो पूरी नहीं होती उसका त्याग करना है, जो बच ही नहीं सकते उसे नहीं डरना है। तो आध्यात्म उन्नति सुगम है और बढ़िया है। कितनी बढ़िया है कि यंग लब्धवा चा परम लाभ हम मन्य तेनाधिकृत, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, मान ही नहीं सकते कि इससे बड़ी कोई लाभ है। और जिसमें स्थित होने पर गुरुणा भी दुख है ना विचार लेते, बड़े भारी दुख से विचलित नहीं होता, तो सुख तो इतना मिलता है जिसकी सीमा नहीं। और दुख तम विद्या दुख संयोग भी हो, दुख का स्पर्श ही नहीं, इतनी चीज मिलती है। केवल दो बातों में कामना न करे, इच्छा न करे और मृत्यु से न डरे। मृत्यु और विभेश की मूढ़ भीतर का मृत्यु मंचते, अरे मूर्ख तो मृत्यु से क्या डरता है? तो भीतर की मृत्यु मंचते, भयभीत होने से जब मौत छोड़ देगी तो भयभीत होने का क्या लाभ हुआ? मुंह तुम भयभीत हो जाओ, अब मरना पड़ेगा ही, ऐसे पूरी होगी नहीं, अरे जन्म मरो जन्म मरो, क्या लाभ उठाया बताओ? इस पर विचार करो, अपने क्या सुन लेते हैं उस पर विचार नहीं करते। अगर इस पर विचार करे गहरा तो बड़ा लाभ हो जाए, क्या फायदा बताओ? संसार के कितने ही चीजें इकट्ठी कर लो, कितना ही ऊंचा पद प्राप्त कर लो, मिलेगा क्या? फली जो फूट जा उसी फटके तटके, ताजो टूटे तेह झाड़ हाथ उठ जाए झटके खटके तन हो जैसी खे, फली जो फूट जाए उसी फटके तटके तागो टूटे ते झाड़ हाथ उठ जाए झटके खटके तन हो जैसी खे। कीनी करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे ना चीनी कृत हीर नर खल कर दीजिए खे। विचार करो उस बात पर, शंका हो तो बोलो, मना तो पड़ेगा ही, ये तो जरूरी है। जन्म लियो जन मरनो ही पड़ी मोतरी नगरो सिर कूटे, लाख उपाय करो मेरे कितना बिना भजन नहीं छूटे रे। तो मौत से डरे रे, ये तो होनहार है, होगा पहले पता लगे ऐसा होगा फिर उससे चिंता क्या? मृत्यु ना सजाए थे, कहा है कि जन्म नाश आ जाते, जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा हुई है, जन्म होते ही मृत्यु पैदा होगी साथ में। 70 वर्षों का होगा तो मौत साथ है होगी, 1 वर्ष का होया तो 69 वर्ष हो गए, मौत साथ साथ साथ ही। मृत्यु प्रधावी वही जिससे मौत डरती उसको शरण लो भाई, डर लगे तो भगवान का शरण लो, निर्भय हो जाओ, अभय पद प्राप्त कर लो, अभय पद सदा के लिए निर्भय हो जाओ, ऐसा मौका है बड़ा सुंदर, तो कितनी सुगम परमा प्राप्त है। धन प्राप्त करना होगा तो किसी न किसी तिजोरी खुलेगी, किसी का बक्सा खुलेगा, किसी की पॉकेट खुलेगी, किसी का अंतरमेंट निकलेगा, हर परमात्मा चौड़े है, ना ये बैंक में है, ना किसी तिजोरी में है, ना किसी अंटी में है, किसी की बक्सा में है, ना किसी के पॉकेट में है। राम दड़ी चौड़े पड़ी, राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा ना ही संतदास जीते सो ले जाए, जो जीते वो ले जाए, पढ़ो धन क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कहिजे रे, पढ़ो धन क्यों नहीं लीजे रे, पढ़ा हुआ धन है क्यों नहीं लेते भाई, इतनी सुगम बात, इतनी सरल बात, इतनी श्रेष्ठ बात, इतनी ऊंचे दर्जे की बात, कितनी बढ़िया बात है। आप मैं सब छोटे बड़े सब उसको दे सकते हैं, और सब ले लो फिर भी वो खूटेंगे नहीं, इतनी अपार अपार अपार असीम असीम असीम ले ले तो वो फूट जाएगी, यदि आपका पेट भर जाएगा, ना पेट भरता है ना खूटती है चीज, अपार है असीम है सबके लिए, कोई वो किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, प्रजगा हो, अपड़ हो, सहजाई हो, दुराचारी हो, जो चाहता है उसको लेते परमात्मा, न चाहने पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे समझदार, बहुत पढ़े लिखे, बड़े योग्य, संसार में बहुत ऊंचा पद मिल जाए, ऐसी योग्यता वाले को परमात्मा मिल जाएंगे, बहुत बड़ी योग्यता है कि परमात्मा मिल जाएंगे, अयोग से योग है और व्याकुल जाए उसके लिए तो मिल जाए। कल बात चली तो भाई उसके लिए केवल आवश्यकता का अनुभव करे, मन उत्कट अभिलाषा हो, कभी उस परमात्मा के बिना मैं तो जी नहीं सकता, ऐसी उत्कट अभिलाषा हो तो परमात्मा मिल जाए। प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम क्या है, ये जो संसार में आसक्ति है, राग है ना, ये धातु प्रेम धातु है, ये संसार में होने से इसको राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, कामना कहते हैं, और यही भगवान में लग जाए उसका नाम प्रेम हो जाएगा। स्त्री पुत्र परिवार में, धन में, घर में जो आकर्षण है ना, आकर्षण, ये आकर्षण शक्ति, इसका नाम प्रेम है। ये संसार में नाशवान में होने से आसक्ति हो गई, कामना हो गई, ये बाधा हो गई, और ये संसार में न हो और भगवान में कर दो, प्रेम हो गया। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम थे प्रकट हो गई, मैं जाना थोड़ा उठाकर इधर धरता रहा है। बिल्लू मंगल थे ना जो दासी महाराज हो गए, तो बिल्लू मंगल बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, तो एक विषय में फंस गए, जब इधर लगे तो महाराज ठाकुर जी आ गए, इतनी विष्णु बात, तो क्यों गए वे बातें सब थी, उनकी कथा तो सुनाई हुई है, फिर थोड़ी सी सुना देते हैं। चिंतामणि नाम के एक वेश्या थी, उस वेश्या के वश में हो गए, अपना स्त्री परिवार को छोड़ दिया, अजामिल की तरह उसमें वश में हो गए, फिर भी गड़बड़ जाते थे, अच्छे विद्वान थे, बिल्लू मंगल नाम का उनका वो है नहीं क्या पुस्तक कृष्ण कर्णामृत बहुत सुंदर श्लोक है उसके ऐसा श्लोक बनाए उन्होंने अच्छे विद्वान थे तो चिंतामणि फंस गए तो इतने फंस गए इतने कि पिता का श्राद्ध था तो श्राद्ध होता है मध्यान्ह काल में मानो शरीर सूर्य जब पश्चिम की तरफ जाने लगते हैं वहां श्राद्ध का समय बताया है तो श्राद्ध का समय था ब्राह्मणों को भोजन कराया श्राद्ध करके जल्दी जल्दी वहां से चले गए चिंतामणि पास जाता है वो चिंतामणि होगी उसकी चिंता ही होगी तो वहां से चले तो वर्षा आ गई जोर से वर्षा में नदी बीच में पड़ती तो बाढ़ आ गया नदी में एक स्त्री की लाश बह रही थी तो वहां किनारे पर कोई वृक्ष में अटक गई अंधेरा हो गया नदी पास है जितने तो क्या चले चले वो लाश मिली तो उसे ऊपर बैठ करके पार हो गए मुर्दे ऊपर बैठ करके पार हो गए तो चिंतामणि के दरवाजे सब बंद वर्षा आ रही थी रात थी चारों तरफ फिर रास्ता नहीं तो ऊपर से एक सांप लटक रहा था उस सांप से तो मेरे लिए रसन रखा इसने ऊपर आता दिया क्यों उस लेकर चढ़ गए तो सांप लटकता नहीं सांप ने पकड़ दिया जिसमें डंडे में वो था उसको ऊपर चढ़ गए ऊपर चढ़ गए तो नीचे उतर कूदे भीतर में तो क्यों कौन है वो जब कैसे ऐसा है वहां चिंतामणि कहते कैसे आ गए क्या बात है क्या हुई तो कि तुमने प्रबंध कर दिया ना वहां जल पर भी नौका रख दी है यहाँ भाई को प्रबंध किया नहीं रात्रि में कैसे आ गए और घर के भीतर कैसे आ गए कि रस्सा टंगा हुआ उस रस्से आ गया तेरे जो लटका ही रखा था दीप ले गए वो सांप काला भोजन बिहारी काटा ही नहीं आपको कहते इसके सारे चढ़ा हूं मैं ऐसे उस बेशा ने देखा तो बेशा के मन में आदमी भगवान की कृपा ही समझो उसने कहा ये जो मुर्दा पड़ा है ये दो है क्या वही तो लाश ये है और क्या है प्राण है तब तो ऐसे ही प्राण जब तो स्वयं चीज वही तो है दूसरी उसी इस मुर्दे में जितना आपने किया ऐसा अगर भगवान में करते तो क्या आपकी ये दशा रहती तो बात क्या थी कि सब जगह से वृत्ति हटाकर एक जगह कर दी थी इतना तो उन्होंने कर लिया और उसे उपदेश एक जगह ही वही भगवान लगा दिया अपने उपदेश लगता क्यों नहीं कि भीतर में कई चीजें इकट्ठी की हुई है थोड़ा धन में प्रेम है कुछ स्त्री में है कुछ पुत्र में है कुछ मकान में है बहुत जगह अब सुने वो थोड़ी सी सुने उन्हें सब भगवान में लगा दिया तो वो सब वेश्या में लगा दिया तो वेश्या ने उठा गया भगवान में लगा दिया उसी वक्त कह दिया सुबह उठा के चल दिए चिंता मैंने सुनाई नहीं थी चलती अच्छी बात है भगवान का नाम लेते चल दिए वहां से अब भजन ही करूंगा मैं ये देखो अचानक बात लग जाती है क्यों लग जाती है कि और समय से मृत्यु तो मन हटे हुआ था जिसके लिए करते हैं वो फटकार रही है वो तिरस्कार कर रही है वो धमका रही है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है ब्राह्मण हो पंडित बने हो तो महाराज जग गए जो भजन करते हैं अपना कहीं मिल जाए तो खा गया नहीं तो भजन में रात और दिन भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं भजन करते हैं ऐसे करते करते एक गांव में पहुंचा तो एक पणिहारी पानी का घड़ा उठाए हुए जा रही थी उसी तरफ देखा तो मन आकृष्ट हो गया मन खिंच गया क्यों पहले वेश्या के साथ रहे हुए हैं वो ही था मन में बहुत खिंच गया उसके पीछे पीछे चले गए पीछे पीछे चले गए, स्त्री को देखा भी कुछ खा खरा भी देखती है, उसने पीछे कमान ढक दिया। पति को कहा कि इस तरह से एक ब्राह्मण है, बहुत भिखारी है और आया इसने मेरे पीछे। तो वो पति आया, अब क्या चाहते हो? कि भैया एक बात है, मेरी एक बात सुन लो। क्या? तुम्हारी स्त्री को सामने लो, मैं देख लो, जी भर कर देख लो इतनी बात, और मैं कुछ नहीं करता, इतनी लाओ तुम देख लो। मैं देख लिया बात ले आऊंगा मैं स्त्री को, बस केवल देख लो, मेरी बहुत छटपटी लग रही है, मन में विश्वास है, उनको देख लो, दर्शन कर लो। तो कभी इस ब्राह्मण है कोई सोचे मैं ब्राह्मण हूं, भिक्षु हूँ, दिखा दिया। वो देखाने से महाराज असर पड़ा हुआ, उसे कहा चिंतामणि में प्रेम फंसा और यहां आकर ये क्या दशा हुई मेरी, बड़ा दुख हुआ मन में। बेशक को छोड़ करके भजन करने के उद्देश्य निकला और फिर यहां फंस गया। सामने था एक वृक्ष, बेल का, बेल के वृक्ष का कांटा लेकर के चेर से मेरे यहां आंखें फोड़ दी कि आंखें देख दिए तो फिर कहीं पता न होगा, कभी कोई देख जाएगी आंखें फोड़ दी। वो ब्राह्मण ब्राह्मण बेचारे घबराए, वो क्या करे, ये करे क्या, वे क्या करे, वहां से चल दिए, आंखों में खान खून पड़ रहा है, ये चल दिए। अब के बस ठीक हो गए, अब पीड़ा होने पर भी प्रसन्नता हुई। अब आप बैठे, फिर किसी पर दृष्टि पड़ जाए, किसी फिर मनाकृष्ट हो जाए, क्या पता है, किसी उसको बेचारे खा लेते करते, ऐसे करते कि दस्ता लगने लगी, बीमार हो गई। अब कौन धोए महाराज, घर वाले भी तंग आ जाते हैं, बीमार ज्यादा होता है बार बार दस्त धोने करने में, अब दूसरा कौन धोए महाराज। तो भगवान आए, लगन भगवान की थी, भगवान कृपा करते हैं। रात ने प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सौ बार ये की, बड़ी मार मिली है, कितना काम किया है, चूक कितने की है, भगवान याद नहीं रहता, और हृदय की बात को सौ बार याद करते हैं। तो हृदय भगवान को चाहते हैं ना कि फोरी भगवान के लिए, तो भगवान साफ करते चीजें करते धोते हैं सब। फिर खाने के लिए पथ लेकर पहुंचे, बाबा जी लो खाओगे कुछ? तो वाणी बड़ी मीठी लगी, छोकरा बड़ा अच्छा है, ये वाणी बड़ी मीठी है, बड़ा अच्छा लगा। अब वो भोजन तो करा गया, बड़े महाराज वो मन ले गया, अब याद आवे वो लड़का कैसे है, कैसे है, कब आओ, कैसा है, कैसा है, याद आ गई, और मन विचार आए फंस गए। विषय को छोड़ा, उस स्त्री के पिंड सुधाया, अब छोड़ा लग गया, अब क्या करें, इस छोकरे में मन लग गया, इतना मीठा बोले छोकरा ऐसा है। दो दिन आया तो बाबा जी कुछ खाओगे, तो देखे वो कौन है ऐसा, और बहुत मीठा बोले, तो प्यारा बोले चित खजिया भगवान के बारे में नहीं मिलते, कहा किसेगा, क्या सोचते हो? भैया क्या सोचो, मन करता है कि वृंदावन चला जाऊं, वृंदावन धाम में जाऊं, वहां भजन करूं, भगवान की भूमि में चला जाऊं, वृंदावन जाना है, चलो मैं ले जाऊं वृंदावन, कौन ले जाएगा, मैं ले जाऊंगा, चलो लाठी पकड़ लो मैं ले जाऊं। मैं थोड़े चले वृंदावन आ गया है, वृंदावन कैसे आ गया, अरे वृंदा तो आ गया है, देखो ये कीर्तन हो रहा है, ये वृंदावन का कीर्तन हो रहा है, कर्म कर रहे हैं, वृंदावन आ गया, और सेहत हो रही, ये तो कोई मामूली नहीं है, इतना जल्दी पहुंचा गया। लखनऊ हाथ पकड़ लिया, छोड़ दिया मैंने, छोड़ा नहीं छोड़ूंगा, हट छुड़ा दिया। तो हस तो मुस्क पे आज तो सही बलाज कृष्ण के मत बोल, तुम संस्कृत विद्वान थे, बाह छुड़ा के जा तो निबल जान के मुंह, मैंने हृदय से हरी जाओ तो वीर बदूंगा तू, अब सब कुछ आपको दे दिया, आगे फोड़ दी, सब छोड़ दिया, अब आप भी चले जाओगे, नहीं जा सकते मन से। फिर भगवान ने दर्शन दिए, बड़े संत हो गए, महात्मा हो गए। तो एकदम लग जाए ये बात क्या है कि पहले हमारा चित्त कई जगह लगा हुआ, अब कई जगह में एक भगवान में भी लग गया, कई सदस्य है उसमें एक सदस्य और नया हो गया, इसका क्या फायदा देखे, सब तरह से बुद्धि हो जाओगे। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नवान की, एक भगवान में लग जाए। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मत मात बटोरी, जननी जनक बंधु सुध दारा, तन धन भवन शुद्ध परिवार, सब कर ममता, सबसे ममता तागरी, एक भगवान। मीरा भाई ने कहा मेरा तो गिरधर गोपाल है, दूसरों कोई, मेरे तो भगवान है जैसा कोई नहीं है, दूसरों कोई अनन्यासाम योगक्षेम भाव तस्याम सुलभ, अनन्य भाव से भगवान में लग जाए तो सबसे लगे भगवान की प्राप्ति हो गई। इतनी सुगम है परमात्मा की प्राप्ति, परंतु त्याग करना पड़ता है भाई, संसार का सुख भी ले और भगवान भी चाहिए, नहीं होगा। संसार का सुख भी चाहता है, भगवान को भी चाहता है, लाभ होगा उतने से नहीं, भगवान का जितना स्मरण होता है, जितना स्मरण होगा, जितना मन लगेगा, लाभ जरूर होगा, परंतु सर्वथा कैसे होगा, सर्वथा लगे तो सर्वथा हो जाएगा। तो इतनी सुगमता है, इतनी सहूलत है उसमें, लग जाए कोई सच्चे हृदय से विचार कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, विचार कर लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो संत हुए, महात्मा हुए हैं, हमारे वैसे तो हुए हैं, अपने जैसे हाथ पैर ऐसे ही थे, ऐसे होते हुए भी लग गए तो बस लग गया प्रेम बिहारी, लग जाएगा जिसके लागी है सही जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, और को क्या पता है। ऐसी भगवान की जिसके लग गई, लागी लगन मगन हो बैठा गावे संत बिहारी, तो विचार करे उसने आदमी तो विचार से बड़ा लाभ होता है। ये बात सुन ली एकांत विचार करे, इतने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, ये कितना लंबा करेंगे, अरे सच्चे हृदय से इतने लंबे जरूरत नहीं है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, किसी के अपचे सुदुराचार, सुदुराचार है सुष्ठु दुराचारी सांगोपांग दुराचारी, उसके लिए क्षिप्रम भवति, इतने दुराचारी तो हम है नहीं, सत्संग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, संयम से रहते हैं, कितनी बढ़िया बात है, इतना पाप नहीं, पापी से पापी, पापी से पापी भी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और शाश्वत शांति भी नहीं, सती गीता कह रही है शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाता है। परंतु भजते माम अनन्य भाग, अन्यम न भजती, और ही सुने हैं, एक आस रो एक वाल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित साधक तुलसीदास, एक राम घन श्याम सातर तुलसीदास, अनन्य चेता सर्वतम यो मां स्मृति नित्य तस्याहं सुलभा, ये हिम्मत करनी चाहिए। और इसमें भी भगवान मददगार है, संसार के पदार्थों की प्राप्ति करने में तो मदद नहीं करता, लोग धनी आदमी है ना, व्यापारी व्यापार बताते रहेंगे, जिस युक्ति से धन कमाया है वो उपाय बताएंगे नहीं, कहीं उसकी अच्छी चीज है, सस्ता माल मिलता है और बहुत कुछ हो सकता है, उसके लिए जाता है तो टिकट नहीं देगा वहां का, उसकी सामने के ये भी काम दे जाएगा, उधर जाएगा, मन बाधा देंगे, बाधा कहाँ जा रहे हो और जो भी बताएंगे बताएंगे नहीं। धन कमाने की युक्ति बताते नहीं और परमात्मा प्राप्ति की जिनको कोई हो गए तो बताते हैं। कोष में तुलसीदास जी मैंने रामायण रचना करी, सूरदास जी ने कहा कितनी कितनी बातें हो गई जो संत महात्मा हुए हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं ऊपर का हाथ करके मैं रोता हूँ ऊपर को हाथ करके रो रहा हूँ, अरे सुनो तो सही मेरी बात, भगवान में लग जाओ ये बात। अठारह पुराण बनाने वाले कोई सुनते ही नहीं, तो वे तो सुनाने वाले तैयार बताने वाले तैयार, बोलो कितनी सुगमता है। एक भाई ने शेर जी से पूछा था सीधे दयाल जी से कि आप इतना परिश्रम करते हो, सामान इकट्ठा करते हो, खाने पीने का दूसरा सभी मकान रहने का प्रबंध करते हो, बारात आती है दो तीन दिन में आदमी उठता जाता है, फिर आप इतनी बारात बैठे हो महीनों तक इतना परिश्रम उठाते हो, कोई कुछ शिकायत करा कि मेरी ये नहीं है वो ये नहीं है ये नहीं है, क्या बात है, तक परिश्रम क्यों करते हो, तक खर्चा क्यों करते हो, इतना परिश्रम क्यों करते हो, तो उत्तर दिया कर एक चीज है बढ़िया, उसको चाहूंगा सभी प्राप्त कर ले, सबको ही मिल जाए। बताओ ऐसा कोई इकट्ठा करता है कि धन मिला, पता नहीं बताऊ धन की बात बताऊ, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, संसार की उन्नति हो जाए, कोई एक भी देखे इस पार सलाह कोई समुदाय विद्या पढ़ाते हैं, वकालत भी पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, पंडित भेड़ा करके सब इसे प्राप्त कर ले, ऐसा कोई बताता है? हरेक वर्ष में कोई नहीं माने तो उत्साह वैसा ही बढ़ती से व्याख्यान देते थे, तीन घंटा एक व्याख्यान में, तीन घंटा लगते हैं। भगवान सगुण का ध्यान कर तीन घंटा, निराकार का ध्यान कर तीन घंटा, बोलते रहते हैं, कोई नींद लेता है, कोई उठ गया, कोई आ गया, कोई। और गीता जी मेरे थोड़े दिन में एक बार गोरखपुर में था, वासुदेव काबरा भगवान सस्ती सस्ती गीता देवा गए, दो पैसों की, दो पैसों पूरी गीता दो पैसा, कितना ऊंचा विश्व वंद्य है, मानो संसार सब आदर की दृष्टि से देखता है, ऐसा ऊंचा ग्रंथ और कितना सस्ता। आज एक भाई ने कहा एक रुपये पूछते, एक रुपये की, उसका कहा इस साल लोग 8 रुपये लेते हैं ऐसी का, इतनी पुस्तक का दाम लोग 8 रुपया लेते हैं, अपने प्रेस में 1 रुपये में देते हैं, 1 रुपये में आज का बोलो 8 रुपये की चीज 1 रुपये में क्या महंगे है 8 गुना दाम 1 रुपये में इतनी सस्ती और इतनी सरल और इतनी बढ़िया पारमार्थिक बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें देखी जिसमें, तू कितनी कृपा भगवान की। आज कलयुग में जहां ये आज भी पुस्तकें बिकती है, पुस्तक जिसमें 8 रुपये की पुस्तक 1 रुपये में, दूसरी कितनी कितनी पुस्तकें हैं बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी, कोरा कागज नहीं मिले, कोरा कागज जिसे कागज में है छपाई भी है, जज बांधी है, ऊपर जज बांधी है, मेहनत करी है। शेर जी का विचार था किस तरह से सस्ती पुस्तकों हुए, सस्ता साहित्य हुए, उस लोगों को मिल जाए। मैंने ये बात सुनी कल भी सुनाई थी, मैं परसों सुनाई थी, अच्छे संत महात्मा पुरुष होते हैं उनका जो संकल्प विचार हो जाता है ना, वो शरीर के रहते होता है, उनसे जाने के बाद तेज होता है, तो शरीर के रहते शेर सा श्रेष्ठों में शरीर रहते हुए इतनी पुस्तक नहीं छिलती थी, इतनी याद शक्ति है। उनका जो भाव है ना भाव वो काम करता है तो कितनी विचित्रता है। अपने तो मुफ्त मिलते अपने क्या क्या तो खर्च किया, क्या परिश्रम किया, कौन सा उद्योग किया, मुफ्त मिल रही है तो भगवान की कृपा है। तो पारमार्थिक मार्ग में कितनी सहायता है, संत महात्मा सहायक है, वर्तमान के सहायक है, पूरे हो गए पहले चले गए उनका भी भाव हमारे साथ है, अगर ही होने वाला भी भाव हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है, शास्त्र हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। कबीर साहब ने कहा है नंदक तू गण जाव जीरे जो पानी में लूण, कबीर के तो राम रुखाड़ो नंद थारे कौन, कबीर के तो राम रुखाड़ो कोई साधन नहीं, कोई भी काम चलावे पर चोरी करे है, डकैती करे है, अन्याय करे है, कौन पक्ष में उनके ऐसा ऐसा काम करे, हमारे इतने पक्ष में संत महात्मा हमारे पक्ष में, धर्म हमारे पक्ष में, शास्त्र हमारे पक्ष में, भगवान हमारे पक्ष में, कैसी विलक्षण बात है। लोग बैसाख ना हुए अपने घरों में ऐसे गंगा जी ने बैसाख ना हो गंगा जी, और गंगा जी के तो बिछाना नहीं है, अरे गंगा जी का जल पी पी के पड़े हुए वृक्ष और फूल गाते रहे ना, फूल बरसा बरसी फूल जाए गंगा जी में अरे वृक्ष है ना, फूल पत्ती सब गंगा जी में जावे प्रत्येक वर्ष में उस वृक्षों की छाया, अरे बदल करो कितनी मौज की बात है। गंगा जल में रसोई बनाओ, गंगा जल पियो, वह चोरा मत लेते हैं तो ये हाथ में नीचे हाथ रखते हैं नीचे चेप नहीं गई यार, वो कुछ शराब लेता पर पियो मौज से। मिठाई की दुकान में सुना के सब गंगा जल से बनाते हैं, जो बिक्री विक्री बनाते हैं कली के आगे सब गंगा जल बनाती है सही, उस तेरी टूटी में बना ले लेंगे बंद कर दिया गंगा जी से गंगा जल बना। बोलो सस्ती दूसरी दुकानों में देखो वह सुस्ती शुद्ध बढ़िया और गंगा जल में पड़ी हुई दुकान में बैठेगी मेरे महाराज जी, दवाएं भी है शेर जी, दवाएं भी है तो गंगा जल कितनी विचित्र बात है। ये हरेक की सूझ नहीं होती, सेठ हम सूझ है। अब बम्बई कलकत्ता मद्रास कहीं कहीं सत्संग कर सकते थे परंतु तो गंगा जी के नार चलो गंगा जी के नारे परिश्रम करते आते बैठे दूसरे लोग भी आते हैं पर गंगा जी के किनारे सत्संग शुरू कर दिया, कितनी विचित्र बात है। लगन है उन्हें लगन, एक बात याद की कोई खास खास नहीं है, खास भी है। बीकानेर में एक सज्जनों ने बसा खोला है, बीकानेर अस्पताल बड़ा है, वहां बहुत से रोगी आते हैं, रोगियों के साथ आदमी आते हैं, उन आदमियों को भोजन कराने के लिए बसा खोला है। मैंने कहा किसकी सूझ है बता नहीं है, 5 रुपया एक पत्थर का, 25 रुपया की थाली मिलती है बीकानेर में, बीकानेर में होटल में भोजन के लिए 25 रुपये में एक थाली मिलती है, उसमें 5 रुपये में। मेरे बहुत विचित्रता लगी, मेरे को भी बड़ी अच्छी बुद्धि इनकी, कितनी विचित्र बुद्धि है। पैसा लगाने वास्ते लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं हमारे बेश भाई और बहुत अच्छा करते हैं, मैंने ऐसी सूझ नहीं होती। अब बाहर से बेचारे रोगी को लेकर आए, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कहाँ बाजार है, कहाँ चीज है, कुछ पता नहीं, वो पास है बस अस्पताल पास में बस खोल दिया। मैं भी गया देखा नहीं, शेर की बात तो अलग है परंतु ऐसी बात भी हर एक देखने में नहीं आती। पैसा लगाते हैं लाखों रुपए करोड़ों रुपया लाखों रुपए लगे, पर मेरे को तो बड़ी प्रसन्नता हो गई है, कृष्ण सम्मति दे दी हो, बहुत प्रसन्नता हुई। अब रोगी ने ले रहा है, जान नहीं पहचान नहीं, कहाँ रहे कहाँ ठहरे, धर्मशाला और पास में रहने के लिए यार भोजन के लिए 5 रुपए दे दो, भोजन खर्चा 5 रुपए में भोजन में एक आदमी का पेट भरे तो ऐसी सूझ होती है। तो वो तो रोगी भोजन, ये पारमार्थिक भोजन सिरों ने खोल दिया। तो पारमार्थिक बातें कितनी सुगम है, कितनी इसमें सहायता है, तो ही नहीं जावे। योग वशिष्ठ माता है, 4 द्रव्य जमुक्ति बताया है, क्या क्या भाई? 4 द्रव्य जो बताया है ना मुक्ति का, सत्संग और क्या क्या, शास्त्र, संत महात्मा ने 4 बताया है। योग विशिष्ट याद नहीं, अभी अब याद नहीं आया मेरे को। तो 4 दरवाजा बताया मुक्ति का, नरक का 3 दरवाजा, तो 3 दरवाजों में भीड़ है, 4 दरवाजा भी कुछ खाली पड़ गया, दरवाजा 4 खुला, कि ज्यादा भीड़ आएगी तो दरवाजा ज्यादा चाहिए, नरक में कौन जाएगा, तो नरक 3 बजे काम करो लोग, जब कौन जाएगा, जगह भरा भीड़ भीड़ 3 दरवाजे हवा खावे बेटा, जान जान नरक में जावे। अब ये पाप वेरू या करो, गर्भ पाठी करो, अपने अब यही करो, नया पाप करो, बढ़िया शूज हो, शूज बढ़िया बढ़िया इसलिए करो, बड़ी विचित्र। और ये प्रचार करें फिर, हाँ तुम करे तुम करे, हाँ करा ले कर ले, मनुष्य जितना इतना दुर्लभ उसको रोक दिया, मनुष्य शरीर वो भी कलयुग में जन्म मिल जाए बढ़िया। कृष्ण से गर्भपात करते हैं न सुनी आदमी शर्म आवे, सुन तो शर्म आवे, मैं हमारी ये बहना कराओ जोर जोर मिल जाए, जैसे मरे पशु की खाल निकालते हैं ना लटका करके, इसे दो दो पैर लटका करके, राम राम राम राम, पैसा देना, पैसा दे 100 रुपए लगेंगे, एक बार बता, विचित्र बात है, भगवत संबंधी बात में इतने लोग मिलते नहीं, ये आप लोग आ गए, ये गए तो बड़ा भाई कुंभ है इसके कारण से और सत्संग के कारण से आए हैं, ये आप लोग कोई है विचित्र कोई, आज के जमाने में ऐसे चुनवे आदमी कहां मिले बताओ, क्यों सत्संग रुचि, कोई मान मिलना नहीं, कोई आदर मिले नहीं, कोई भोजन मिले नहीं, कोई कपड़ा मिले नहीं, मिले नहीं, या फिर भी आते हैं परिश्रम करते हैं किराया लगाते हैं लड़ते हैं, घर पर सहूलियत जितनी मिले थोड़ी मिलती है, ये भी रहते हैं तो वंदनीय है। विचित्र जमाना आया है, अजब जमाना आया है, कथा व्यवता श्रोता हुए वक्ता मुंह पचाया है, जिनकर दुग महाराजा अपना लीला अजब दिखाई है, अजब जमाना आया है, विचित्र बात है, कथा वो श्रोता हुए वक्ता मुंह पचाया, मुझे बोलता है बेचारा किसने जाकर क्या गांव में गए भाई कथा करा लो, कि अब गए काल पड़े हो ज्यादा, अब गए आवड़ दे दादा दादा आगा रहे जमाने, फिर कथा कराए यूं कह कर सभा नटी है, कलयुग में कदर घटी है, भगवत वेद पुराण की कलयुग में कदर घटी है, समझे, अब गए काल पड़े हो दादा, अब दे जमाने होने दे ज्यादा, तुम फिर आएगा यूं कह कर सभा नटी है, पाप करने के लिए तैयार है, और रुपया दे दे करके कितने महापातक कैसे हो जाए, ऐसी बात है भाई। बड़ा विचित्र जमाना है। ये को शेठ जी की शेठ जी कोई सूद है ये, जैसे आपको बताया नहीं, वहां अस्पताल के पास में मन तो आश्चर्य आयो भाई आपको ठीक नहीं मिले तो मन पर असर जरूर आपको कह दी, कोई सभा में करने की बात नहीं थी, पर मन में आई बहुत विचित्र लगी मैंने, कितनी बड़ी असूझ है। पैसा तो खर्च आप करते ही हो, लगाते ही है, मेरी कितनी मौके की बात है। बड़ा अस्पताल है बीकानेर का, बहुत बड़ा, तो रोगी आते ही रहते हैं। अपने पुस्तकों में ले गए, पुस्तकों में बिक्री करो, लोग ले जावे, उसमें भी लोग इतना उत्साह नहीं करते। पुस्तक घर घर पहुंचे तो कितना लाभ हो, ये शुभ पुस्तक है। राजी होते हैं लोग, पुस्तक पढ़ते हैं तो बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अरे रुपया लेकर मुफ्त में रुपया देकर ले लीजिए, इसका भी प्रचार करे तो कितना बढ़िया हो। ये इतनी बहन बैठी है कि भाई इतने है, अपने अपने गांव में, अपने पास में एक एक तरह दो दो चार चार पांच पांच सात सात दस पुस्तक पढ़ने लगा दिए दे रहे, पुस्तक दिया तो पढ़ दे, पूरी पढ़ ली, ले ली दूसरी दे दी, वह पढ़ ली दूसरी दे दी। अगर इस तरह करे तो कितना पुण्य हो। खरीदने वाला भी इतना नहीं पढ़ता है, यार मुफ्त देने वाला फिर पढ़ता ही नहीं है, यार पढ़ने के लिए दे और दूसरी दे तो पढ़ना ही पड़ता है। बहुत बढ़िया प्रचार ये तरीका, हमारे पुस्तक पेड़ रखे तो ये मैंने देखो लो पढ़ो, पढ़ ली दे दो, पढ़नी बाकी तो पूरी पढ़ दो, ले ली पढ़ दूध दीजिए। ये प्रचार प्रकार बहुत बढ़िया लगा हमें कि लोग करते भी है, मैंने कहा भी है इस तरह से करे, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में, अपने मित्रों में, सब भेड़ा गए जिसमें भाई लोग भी इस तरह करे तो कितनी बढ़िया चीज है। कोई को बढ़िया लगे साधारण से तो कोई दे दे तो ले जाओ भाई, ले जाओ पढ़, तो खर्चा इतना ज्यादा लगता नहीं, पढ़ते ज्यादा मुझमें देने वाले पढ़ते नहीं, प्राय करके कैद कर रख देते हैं। खरीदने वाले तत्पर नहीं पढ़ते, इसमें पढ़ना ही पड़ता है, कुछ देने भाई पीछे। तो ऐसे तरीका सोचो लोगों को कैसे भगवान में लग जाए, किस तरह से इनका उद्धार हो जाए। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिति रखा, प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखते हैं, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। कितना बढ़िया उपकार, कितनी शेष चीज हो जाए। भगवान की कृपा है, हमें लोगों को इतना मौका मिला है। अब पुस्तक नहीं बोल क्या आप क्या प्रचार करो बताओ। गीता का प्रचार करने वाला भगवान को बहुत प्यारा, तो गीता की पुस्तक है, गीता के सिद्धांत है, वे पुस्तक का सुगम सुगम टीका लिखी, सुगम सुगम पुस्तक पढ़ने के लिए केवल वार्ता में सुंदर सुंदर यदि सब गाँव में जाओ, बहुत लोग राजी होते हैं, पुस्तकों खुश बहुत होते हैं, पढ़ करके कहते हैं हमारा समाधान हुआ। ऐसे लोग कहते हैं, लोगों के सुनने से, लोगों का कहना सुनने से पता लगता है कि कितना लाभ होता है। ऐसा मौका हमारे को मिला है, और अभी वैशाख का महीना, भजन करो, कीर्तन करो, गंगा जी के किनारे गंगा जल पियो, गंगा जी बनाए रसोई पाओ, सत्संग करो, गीता सुनो, कीर्तन सुनो, भगवान के नाम का कीर्तन हो, कितनी बढ़िया बात है। शेठ जी ने कोई मामूली बात नहीं करी है, ये गीता प्रेस खोला है और ये जो सत्संग खोला है, जैसी बात है। मेरे को भी कह सकते हो स्वामी जी करते हैं, मैंने विचार नहीं था, मैं आया तो शेठ जी के व्याख्यान दो, मैं कोई व्याख्यान ढांप कर आया हूं, व्याख्यान देना, गाना बजाना करना, कीर्ति सुनाना, कथा करना, भेंट लेना, ये सब कर लिया मैंने, जब मेरे शेठ जी सुनाने का मन नहीं है तो भजन करो करके क्यों, तो कहा कि ये भी एक साधन है, सत्संग सुनाना साधन है। मैंने कहा साधन वास्ते आया हूं मैं, व्याख्यान भूख नहीं है, अब तो भूख लग गई, कुछ आदत पड़ गई, अच्छा लगता है। व्याकरण का भी एक व्यसन है, ये भगवान टाले ऐसी बात है। पंडिताई पाने परी रो पूर्व लो पाप, पंडिताई पाने परी रो पूर्व लो पाप, और उन्हें प्रबोधतार खाली रह गया आप। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित नारायण करे रे, पर उपदेश बेलायाम शिष्ट सर्वे भवंति। दूसरों पे बड़े पंडित बन जाते हैं, परंतु विस्मृति है शिष्टत्व, शिष्ट अपना भूल जाते हैं। स्वकार्य समुपस्थित है, काम में जाने वाले बहुत कम भाई। बेड़े केड़े का भी एक व्यसन पड़ जाता है, बोलने की आसक्ति कम नहीं है, ये गाते हैं ना, ये भी एक बड़ी आसक्ति है। लोग वाह वाह वाह वाह, हमारे कहते वाह वाह। अब एक व्यसन गई है थोड़ी सी, एक बात गई, भगवान की कृपा हो तो बचे महाराज, बड़े काम छठा। कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षो तुलसी तुल। ये बात है महाराज, तो भाई समय हो गया, तो पारमार्थिक बड़ी उन्नति है, जल्दी हो जाए ऐसी बात है। गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 12 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।